embarcațiuni. Și fără apă caldă, timp de o lună întreagă, în Bacău, locuitorii vor avea până la finele lunii august doar apă rece, pentru că se fac reparații. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Președintele Coaliției pentru Dezvoltarea României, Alexandru Cumpănașu, unchiul fetei de 15 ani din Caracal, a făcut publice ceea ce susține că ar fi transcrierile apelurilor la 112 făcute joia trecută de Alexandra Măceșanu. Fata a sunat la numărul unic de urgență ca să anunțe că a fost răpită. Poliția și parchetul au intervenit în acest caz după 19 ore. Cu detalii, Adriana Sârbu. Fata cere cu poliția, se prezintă, spune că are 15 ani și că a fost sechestrată. Îi spune operatorului de la 112 că e în Caracal, dar că nu știe exact unde se află. Operatorul îi cere pe un ton ironic să-i dea un punct de reper. Cum altfel crezi că te găsim? Plângând, Alexandra îi spune că a fost violată, le cere să vină repede și, speriată că Gheorghe Dincă ar fi putut veni, închide telefonul. În continuare se aud discuțiile dintre doi operatori 112. Păi să venim unde, frate, în Caracal? Ce să-i fac că e în Caracal, că a răpit-o și a dus-o în Caracal, dar nu știe unde? Primul operator vorbește cu poliția, anunțând că e vorba de o fată răpită și violată. Aoleu, este reacția polițistului. Un al doilea operator preia convorbirea și încearcă să afle mai multe. Alexandra povestește că a fost legată la ochi și că a apucat să vadă că a trecut pe lângă un dig. Crede că pe răpitor îl cheamă Popescu Lucian Gabriel, după numele scris pe o carte de vizită găsită acolo unde era ținută. Îi spune operatorului că este închisă într-o cameră și că nu vede decât o poartă. Fata povestește că miercuri a luat o mașină de ocazie ca să se ducă până în oraș. Șoferul care a luat-o a închis mașina și a dus-o cu el. Nu a ținut minte numărul mașinii, ci doar că era gri și avea botul turtit. Alexandra le mai dă o informație celor de la 112. Cred că sunt în Bold, un cartier al Caracalului. Apelul este preluat la 11 și 8 minute de poliție. Unde să venim, domnișoară? Întreabă din nou polițistul. Alexandra repetă informațiile. În Bold? Ah, în județul Olt, se miră polițistul. Fata le dă datele de pe cartea de vizită găsită, dar le spune că e ținută într-o casă, nu într-un bloc, așa cum arăta adresa. Iar un al doilea polițist, pe un ton iritat, îi spune că a trimis deja pe cineva, dar că în 2 minute n-are cum să zboare. Alexandra le mai cere plângând polițiștilor să rămână cu ea în telefon, dar aceștia o refuză, fiindcă au și alte apeluri. E asigurată că vine echipajul de poliție negreșit în 2-3 minute. Convorbirea se încheie cu plânsul Alexandrei pe fundal. Tribunalul Dolj a schimbat condițiile de reținere a lui Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul dispariției celor două adolescente din Caracal. Bărbatul a fost arestat preventiv, adică el va sta în arest până la sfârșitul cercetării penale și nu 30 de zile cât se stabilise inițial. Capetele de acuzare sunt, în continuare, trafic de minori și viol. Liliana Nicolae ne explică. Instanța și-a motivat decizia spunând că există suspiciuni rezonabile că Gheorghe Dincă a săvârșit faptele de care este acuzat. Analizând însă gravitatea acestor fapte și repetarea lor, magistrații au ajuns la concluzia că bărbatul reprezintă un pericol public și nu poate fi lăsat în libertate. Situația personală a inculpatului, vârsta la care putea să-și dea ușor seama de consecințele acțiunilor sale, nu sunt de natură să conducă la luarea altei măsuri procesuale preventive, mai spune motivarea. Inițial, Gheorghe Dincă a contestat măsura anterioară, aceea de arestare pentru 30 de zile, dar în fața probelor a retras contestația chiar cu câteva ore înainte de a fi discutată în instanță. Suspectul le-a declarat duminica anchetatorilor că el le-ar fi ucis pe cele două tinere din Olt. Astăzi este așteptat rezultatul probelor ADN recoltate de pe proprietatea lui Gheorghe Dincă, mai exact din butoiul unde au fost găsite mai multe rămășițe umane. Un cumul de factori au dus la tragedia din Caracal, susține ministrul interimar de la interne, Mihai Fifor. Acesta a arătat că au fost erori din partea autorităților implicate, dar a reclamat și lipsa de personal în dispeceratele de la serviciul 112. Declarațiile au fost făcute la Antena 3. Sunt lucruri care, din păcate, nu s-au făcut la timp. Sunt lucruri care nu s-au operaționalizat la timp. Este o lipsă mare de personal în zona aceasta a dispeceratelor care lucrează în sistemul 112. Am discutat mult cu Raed Arafat, cel care cunoaște de asemenea foarte, foarte bine acest sistem de urgență. Și aici trebuie foarte rapid să vedem cum putem să așezăm acest sistem pe o bază cât mai consistentă pentru a nu se mai întâmpla astfel de lucruri. După preluarea mandatului, Mihai Fifor a transmis pe Facebook că are mandat să reformeze sistemul și se angajează să asigure o transparență mai mare în cazul crimei de la Caracal. De altfel, premierul Viorica Dăncilă a anunțat că prima sarcină a ministrului interimar Mihai Fifor este să verifice activitatea tuturor inspectoratelor județene de poliție. Prima sarcină a domnului Fifor va fi să solicite de urgență în toate județele țării verificări privind modul de funcționare a inspectoratelor de poliție, a modului în care sunt respectate procedurile de intervenție în situații de urgență. De asemenea, este necesară o analiză complexă a profesionalismului celor care sunt implicați în apărarea cetățenilor. Vă reamintesc, ieri ministrul de interne, Nicolae Moga, și-a dat demisia, devenind astfel ministrul de interne cu cel mai scurt mandat din istoria de după 1989 a instituției, 6 zile. Consiliul Suprem de Apărare, reunit ieri, nu desecretizează vreun document din ancheta de la Caracal. Președintele Klaus Iohannis a declarat că rapoartele STS și ale Ministerului de Interne pe cazul Caracal, prezentate în ședință, au arătat deficiențe grave. Întârzieri nejustificate în declanșarea investigațiilor, nerespectarea metodologiei de lucru privind declanșarea și funcționarea mecanismului național alertă răpire copil, atitudinea refractară a lucrătorilor din cadrul poliției față de victimă, relaționarea operatorilor din Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență cu apelanții acestui sistem, pe fondul pregătirii deficitare acestora și al unei proceduri care nu prioritizează apelurile în funcție de gravitatea lor, lipsa dotărilor. Șeful statului a mai cerut tuturor partidelor politice să susțină depolitizarea aparatului de stat. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Accident naval în delta Dunării. 5 turiști au fost răniți în urma coliziunii dintre 2 ambarcațiuni. Victimele au fost transportate la Spitalul Județean Tulcea. Informațiile vin de la Ghiulfer Predescu. Accidentul naval în care au fost implicate 2 bărci pline cu 13 persoane a avut loc seara trecută la intersecția canalelor Mustaca și Solomon, în apropierea comunei Dunavățul de Jos. 4 echipaje medicale cu 3 salvări și o ambulanță SMURD au fost trimise la fața locului, potrivit ISU Tulcea. Într-o barcă erau 8 persoane, în cealaltă 5 persoane. Turiștii răniți au fost din prima embarcațiune care, pentru a evita coliziunea, a virat brusc fiind proiectată pe mal. 5 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, 3 dintre ele fiind turiști din Marea Britanie. Victimele, cu politraumatisme, dar conștiente și stabile, au fost transportate la cea mai apropiată pensiune. De acolo au fost transferate cu ambulanțele la Spitalul Județean Tulcea. Poliția Transporturi investighează împrejurările în care a avut loc accidentul naval. Ghiulfer Predescu, Europa FM. O lună de vară fără apă caldă, asta îi așteaptă pe locuitorii Bacăului, care de la 1 august vor fi nevoiți să se spele la lighean sau să facă doar duș cu apă rece. Furnizorul de energie termică anunță începerea revizilor anuale, iar orașul va fi afectat de lipsa apei calde toată luna august. Informațiile vin de la Claudia Toader. Urmează zile grele pentru băcăuanii racordați la sistemul centralizat de încălzire. De joi, 1 august, apa caldă va fi sistată în tot orașul, anunță Termoenergy Group Bacău. Sistarea va fi de lungă durată și le va da mari bătăi de cap oamenilor. Este vorba despre lucrările anuale de revizie la rețeaua de termoficare, programate să se desfășoare pe durata întregii luni august. Practic, de la 1, când se va opri apa caldă, până pe 31 august, adică până la sfârșit verii, băcăuanii vor fi nevoiți să încălzească apa la aragaz atunci când vor să se spele. De lucrările de revizie sunt afectați mii de oameni, mai exact circa o jumătate de oraș, atât locuințe cât și instituții, care sunt racordate la rețeaua centralizată. Totuși, dacă nu vor exista situații neprevăzute, nu este exclus ca furnizarea apei calde să fie reluată ceva mai devreme de 31 august. Claudia Toader, Europa FM. La final, datele meteo, vreme caniculară în sudul și sud-estul țării. După masă sunt prognozate ploi și grindină în regiunile intercarpatice, la deal, la munte și pe suprafețe mici în restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 35 de grade. Vreme caniculară și în capitală cu 35 de grade în termometre. Atât la știri, ne îndreptăm atenția acum spre noutățile din sport. Alături de mine, Vasile Constantin. Până dimineața, CFR Cluj s-a calificat în turul al treilea preliminar al Champions League. Campioana României a terminat la egalitate 2-2 deplasarea la Maccabi Tel Aviv, după ce a învins acasă pe izraelieni cu 1-0. Meciul s-a jucat la Netania pe o căldură sufocantă, ce a afectat vizibil capacitatea de efort a fotbaliștilor. Gazdele au deschis scorul în minutul 15 prin Blackman, după o bâlbâială în careul ardelenilor. Juan Culio a egalat rapid din penalti și Mario Rondon a adus avantajul în minutul 42. Tabela a închis-o Jonathan Cohen în minutul 48 cu un șut de la marginea careului. Până la final, CFR s-a apărat eficient, blocând mai multe ocazii ale formației din Tel Aviv. În faza următoare, gruparea antrenată de Dan Petrescu va înfrunta pe Celtic Glasgow, după ce scoțienii au învins-o pe Nome Kalliu din Estonia cu scorul general de 7-0. Prima manșă a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor se joacă la 6 sau 7 august la Cluj, iar returul este programat la Glasgow la 13 august. Simona Halep va avea două adversare de mare calibru în turneul de la Cincinnati peste două săptămâni. Maria Sharapova și veterana Venus Williams au primit carduri la competiția Premier 5 din America. Rusoica a jucat anul acesta doar 5 meciuri și a ajuns pe locul al 82-lea mondial, care nu-i permite accederea directă în turneul pe care l-a câștigat în 2011. Venus are 39 de ani, este la al 25-lea sezon în circuitul profesionist și se află pe poziția 50-a WTA. Înainte de Cincinnati, Simona Halep revine pe teren la începutul săptămânii următoare la Toronto Rogers Cup. Ea va avea de apărat o zestră importantă de puncte, aproape 1500, pentru că anul trecut a câștigat turneul din Canada și a ajuns apoi în finală în Statele Unite. Pentru Simona, Cincinnati va fi ultima competiție înainte de US Open, ultimul Grand Slam al sezonului, care va începe la sfârșitul lunii august. Bună dimineața, Sile! Bonjour. Bună dimineața, Iulia. Cum spuneam și ieri, n-au avut un meci foarte ușor celui de la CFR, însă din fericire au reușit să se califice mai departe. Da, m-am uitat aseară, s-a jucat tare cât au putut să alerge jucătorii, adică un pic mai mult de jumătatea primei reprize, pe urmă căldura aia foarte umedă s-a văzut în economia partidei, s-a jucat la pas, au tras de scor, golurile s-au dat oarecum din faze neelaborate, mă rog, până acum au avut adversarii destul de slabi, ardelenii. Cu Celtic Glasgow va fi altceva, vom vedea alt gen de meci. Foarte bine că cei de la CFR s-au descurcat nemaipomeni și în condiții de umezeală. Față de cum s-au făcut de râs sezonul trecut, era și caz. Vrem să mergem chiar și mai departe, chiar în grupele Ligii Campionilor, este declarația lui Dan Petrescu. Vedem ce face FCSB-ul joi. Vom avea ce vede joi fotbal, vom vedea ce va face și viitorul. Mă rog, bine că mai avem ce vedea. Au fost ani, îți amintesc, în care la ora asta deja ne uitam la alții. Ne uitam la alții, exact. Deșteptarea de vară. Bună dimineața, Iulia Noghi, Vasile Constantin și Radu Constantinescu împreună cu voi până la ora 10. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.